से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से कसम से। तुम्हें चाहती हूँ मैं चाहत से ज्यादा, तुम्हें चाहती हूँ मैं चाहत से ज्यादा, ये रब जानता है कसम से कसम से। मोहब्बत से ज्यादा जैसे मुझे मेरी सारी खुशी मिल गई है। सदियों से जिसकी तमन्ना थी मुझको, मुझे वो मेरी जिंदगी मिल गई है। तेरी बातें सुन के मेरी निगाहें, तेरी बातें सनम से मोहब्बत से ज्यादा।